गृहीतम स्यात्। जिस देवता के लिए जो अध्वर्यो जो पात्र में हविष को धारण कर रखा हुआ है, ताम देवताम उस देवता को मनसा ध्यायित वचट करिष्यन् मन के द्वारा ध्यान करते हुए वचट करता हुआ हो रहना चाहिए अध्वर्यो को। ये क्यों कह रहे हैं? इसे क्या परित्याग्या मानसी क्रिया विद्यते मनसा ध्यायित, स्पष्ट है शब्दावली, इसे मानसिक क्रिया है यह बात स्पष्ट ही सिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से आतज्ञ उपासित मंतव्य निध्यासित यह भी सब क्या बोल रहे इत्याद्यापि क्रिया ही अभी देते ज्ञानात्मिका, ये ज्ञानात्मिक चिंतनात्मिक विचारात्मिका और मनसा ध्याय बोला, हम क्या मनसा चिंतित बोलूंगा, कहीं अंतर मनसा मंतव्य मनसा निध्यासित मनसा जो है श्रोतव्य अभी उसी में ना मन श्रोतेन्द्र के द्वारा सुनेगा, केवल सुनोगे तो टिके जाए नहीं, मन न सत्य देखी भूत होकर पूर्ण एकाग्र श्रवण कर तभी टिकता है, नहीं तो सुना वो बिना सुना जैसे रह जाता है। ये होता ही है, हम यहाँ पर जो 40 मिनट पर जो बोलते हैं उनमें से कितने मन कई बातों को सुन के छोड़ता है, यहाँ जाने के बाद आप टेप रिकॉर्डर जैसे बोल नहीं पाते हो, जो बोले वो लोग क्या बोल पाते हैं, और 50 के ऊपर तो शब्द गायब हो गए तो है बाकी शब्द सब गायब, क्योंकि मन और द्विश्रुतिधर त्रिश्रुतिधर बताइए, एक श्रुति एक बार सुनिए तुरंत टेप हो गया, जैसे कर रहे एक श्रुतिधर है हमारे सामने, देखो बिजली वाला है टेप रिकॉर्डर है श्रुतिधर है, एक बार हम बोल रहा हूँ तुरंत पकड़ लिया उसे और बिल्कुल पैक करके रख लिया, और यहाँ द्विश्रुतिधर भी नहीं दिख रहे त्रिश्रुतिधर भी नहीं दिख रहे, दो बार बोल देता हूँ फिर भी हाँ पूछते हैं, एक लाइन लिखने के लिए 4 बार बोलना पड़ता है, 2 बार बोलने से काम चलता है या नहीं, इसका द्विश्रुतिधर भी नहीं त्रिश्रुतिधर भी नहीं है अनंत श्रुतिधर है अनंत काल से श्रवण करे आ रहे हैं फिर भी जो टिका नहीं, तो इसलिए कहते कि देखो यह भी मनसा ये भाई जोड़ना पड़ेगा ही क्रिया भी विधि ज्ञानात्मिका, ज्ञानात्मिक क्रिया का ही यहाँ पर विधि हो रही है। तथा अच्छा उच्चा मैं पहले भी हमने कहा दिया, पूर्व पक्ष कहता है वेदोपासक पर एक अर्थ तो विधि पहला हेतु में ही कहा था एकत्व स्थिति अप्राप्तता ये हेतु था, दूसरे हेतु कर्म विधि सामान्य, तीसरा हेतु मानसिक क्रियात्मा, अब एक चौथा हेतु देता है भावनांश त्रयोपपत्तिश्च भावना अंश त्रयोपपत्तिश्च, इन 4 हेतु से पूर्व पक्ष परिभाषित करेगा तब सिद्धांति जवाब देना आरम्भ करता है। भावना से त्रयोपपत्तिश्च वेदांतों में भी भावना से अपेक्षित अंश आत्मोपासना की विधि मानी जाएगी, कैसे पहले दृष्टांत में घटाएगा यथा ही अचेत द्वितीयस्याम भावनाया किंकेन कथम इति भाव्यादि आकांक्षा अपने कारण अंश त्रयम अवगम्यते, जिस प्रकार से यजेत इत्यादियों में जो आप जान पाते हैं भावना, उस भावना को के अंदर विद्यमान 3 आकांक्षाएं हैं किं केन कथम भाव्य करण अर्थात जो है साधन और इति कर्ता की आकांक्षाएं, इन आकांक्षाओं को दूर करने के जो अपने कारण दूर करने के जो साधन है अंश त्रय वो यजित इत्यादि वाक्यों में अवगम्यते इत्यादि वाक्यों से ज्ञात हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तथा उपासिता श्याम भी भावनायाम उपासित इस शब्द को सुनने के बाद जो बुद्धिमान भावना है प्रवर्तना है व्यापार है उस भावना तो व्यापार का अंश है किंग के न कदम विद्यमान आयाम उस भावना का विधान करने पर कि उपासित केन उपासित कथम उपासित ये तो श्याम आकांक्षायाम उत्पन्नायाम स्थिति, जब किम के न कथम ये आकांक्षा आपके मन में जैसे उत्पन्न हो जाते हैं उनका जवाब भी इन वाक्य में मिल रहा है, कैसे आत्मानुपासित किसकी उपासना करूं किम का जवाब है आत्मानुपासित केना का जवाब है मनसा ध्याय आदि के आधार पर यहाँ पर भी मनसा मंतव्य और कथम के लिए क्या है, अरे तो बहुत लिखा हुआ है साधन चर्चा संपन्न होना चाहिए, ये सब क्या है आपका श्रद्धा वाला बदे ज्ञान से तद्विधि प्रणिपात ने सारी चीजें इसी कर्ता में जोड़ लेना, त्याग ब्रह्मचर्य शम दम गोपरम दीक्षा आदि कर्ता से युक्त ऐसा भी दिखता है, अंग है ये सब। इन अंगों से युक्त प्रधान साधन क्या हो गया आपका? मन, मन के द्वारा ध्यान है ना, निध्यास मन मंतव्य निध्यास तभी हो गया। जब ये सब अंगों से विशिष्ट और प्रधान साधन बुद्धा मन सा ध्यान ले लिया, तब आत्मा का जो है रूपी कार्य सिद्धि हो जाता है। इत्यादि शास्त्र समर्थ अंश त्रय है ना, इत्यादि शास्त्र के द्वारा ही अंश त्रय का समर्थन किया गया। यज्ञ ने दान तपसा है ना, तृतीय स्पष्ट ही ब्राह्मण विधिशंधि स्पष्ट ही कहा करण है ना वहां पर गगना ज्योति वक्त। इसलिए यज्ञ ने दान तपसा इत्यादि क्या है, इतने कृतव्यता कोटि में आ ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विनियोग विधि भी प्राप्त है हमारे पास, उत्पत्ति विधि भी है, आत्मा के उपास उत्पत्ति विधि है या नहीं, और फल रही है आत्मा ही प्राप्त होता है, इसके लिए भ्रमित भ्रम फल भी, फल को कथन करने वाले अधिकार भी नहीं है। इसलिए कहना जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए वही तो जाएगा, पहले आपका निर्णय होना चाहिए। परीक्षा लोकान उसके बाद तो समित पाने संतम श्रोत्रम ब्रह्मिष्टम गुरु में बाबी चेत आएगा, ये जो क्रम है ना, ये अधिकार विधियां बता रहे जो अधिकारी विधि से संपन्न है। एतार्ष सबसे ऊपर चतुक्षु इत्यादि मंत्र है जिसमें षट संपत्ति पूरा गिनाया गया, जो लड़ने को उन सभी साधनों से संपन्न व्यक्ति उसे विधिकृता को बोध कराने वाले सब कुछ वहां पर विद्यमान है, करण भी विद्यमान है, तो क्यों नहीं करोगे? इसलिए इसको तो आप अपूर्ण विधि मानना ही चाहिए। इतना ही नहीं, एक और युक्ति इसी हेतु को पुष्ट करने वाली, यथाच कृष्ण से दर्श पूर्ण महास आदि प्रकरण से दर्श पूर्ण महास आदि विधि उद्देश्य उपयोग कथा पूरा वेदांत को हमें पकड़ेंगे। और पक्षी पूरा पूरा वेदांत प्रकरण एक प्रकरण मान लो, जैसे दर्श प्रणवास एक प्रकरण, ज्योतिष में प्रकरण है, उस प्रकरण से सारे के सारे जो अर्थवाद है जो कुछ भी है उसमें प्रकरण में वाक्य है ना। तीन चीज हो सकती है, विधि कौन कौन है, पंच विधि मंत्र नाम दे अर्थवाद निषेध, निषेध और अर्थवाद, ये पांचों चीज हर प्रकरण में मिलेगा आपको। कभी कभी विधि नहीं होती है तो आपको मानना पड़ता है, कहीं फल भी नहीं होता अर्थवाद नहीं होता है, तो मुख्य रूप है ना पांचों करीब करीब हर प्रकरण में मिल जाता है। प्रकृति में तो मिलेगा ही, विकृति में मिले ना मिले यानी, और प्रकृति विकृति करता व्यास है, आप प्रकृति विकृति में मिलाओगे उन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पंच अंगोपेत जैसा दर्श प्रमास प्रकरण है वैसे आपको पूरा वेदांत प्रकरण पंच अंगोपेत है। यहां भी अर्थवाद है, यहां भी निषेध वाक्य भी है, नीति नीति निषेध वाक्य था ये, अरे यहाँ भी निषेध वाक्य है, अर्थवाद वाक्य भी है, श्रुति पर बहुत सारा आप भी बोलते हैं ये तो अर्थवाद है, स्वयं भाष्यकार भी बताते हैं यहाँ तो अर्थवाद है, यहाँ अर्थवाद है, कई जगह अर्थवाद आता है कि नहीं। मंत्र भी है, कहा था ना अधिकार तो प्राप्त कर जब करो अस्तो महासदगमयाम विश्वरूप बने को विद्या प्राप्ति आदि के लिए मंत्र भी बताया गया है, जब करना चाहिए तो जपादि मंत्र भी उपलब्ध है। तो इस प्रकरण में क्या उपलब्ध नहीं है बताइए, सब उपलब्ध है। जैसे दर्श पूर्णमास प्रकरण में सर्वांगों पे तो दिख रहा है, वैसे वेदांत प्रकरण में होने से अपूर्व विधि मानना ही होगा। यथा कृष्ण से दर्श पूर्णमास आदि प्रकरण से दर्श पूर्णमास आदि विधि उद्देश्य उपयोग, दर्श पूर्णमास विधि का उद्देश्य उपयोग होता है, एवं औपनिषद आत्मोपासन प्रकरण से इसी प्रकार से उपनिषदों में कहे गए आत्मोपासन प्रकरण का भी आत्मोपासन विधि उद्देश्य नहीं उपयोग, आत्मोपासन विधि उद्देश्य उपयोग करना चाहिए। जैसे कि नेति नेति अस्थूल मरण इत्यादि एकमेव द्वितीयम अशनयाद्यतीत इत्यंबारी वाक्यानम उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पण उपयोग, किसी को अर्थवाद वर्ग ले लो, किसी निषेध वाक्य वर्ग ले लो, इन सारा का सारी चीज को आत्मा में ही अन्वय करना है, उपास्य आत्मा का स्वरूप रतन करता है। जिस वहां पर विधेयक होता दृष्टिकोण याग का स्वरूप सिद्धि करने सब प्रयोग हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आत्मा जो उपास्य है उसके स्वरूप सिद्धि के लिए सारे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा पूर्व विधि सिद्ध हो गया, यदि नहीं तो वाक्यो अस्तुल मनोरण वाक्य हो, एकमेव द्वितीय इत्यादि वाक्य हो, चाहे असाध है तत्व कथन करने वाला वाक्य हो, इतने जितने भी वाक्य उपास्य होता आत्म स्वरूप विशेष का समर्पण करते हुए उपयोग होता है। फलंच मोक्ष अविद्या निवृत्ति, फल क्या है या तो मोक्ष मानिए अथवा अविद्या निवृत्ति मानिए, यदि मोक्ष प्राप्त भी नहीं है यदि कहते हो अविद्या निवृत्ति, इसे दो जवाब दे, ये प्राप्त भी मानते हैं कुछ लोग, वेदांत ऐक्यदेशी लोगों ने माने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, अप्राप्त स्वरूप की प्राप्ति हो गई, ऐसे मानने वालों के लिए कहते मोक्ष प्राप्ति मान लो। अरे नहीं तो प्राप्त है, उसको क्या प्राप्त करोगे? तब कहते हैं कि अप्राप्त की भ्रांति का कारण अविद्या का निवृत्ति मोक्ष है, ऐसे मानव के लिए वो भी जवाब दीजिए अविद्या निवृत्ति करवा, दोनों ही पक्ष पर कर जवाब। अतएव बताओ जिसे दर्शनदास प्रकरण में फल क्या था? स्वर्ग। या तो उपासन प्रकरण फल, मोक्ष तो अविद्या निवृत्ति है, कौन चीज कमी रह गया? अपूर्व विधि की सारी बातें इसमें आ गई। अतएव ये आत्मा के उपासित जो वाक्य प्रार्थ जिसको पढ़े हैं, ये क्या है? ये अपूर्व विधि है। अतः वेद और उपासना, इन दोनों शब्दों का अर्थ उपासना लेनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष, एक पूर्व पक्ष हो गया अपरे, दूसरा पूर्व पक्ष अपरे वर्णयंती, अपरे वर्णयंती। दो तरीके की बात है यहाँ पर, एक तो शाब्द ज्ञान विधिवादी होता है, शाब्द ज्ञान का भी विधि होनी चाहिए, वो तो अपूर्व विधि ही मान लिया बिल्कुल ठोस, और तो बिल्कुल कर्मकांडी ही मान सकता। ये कहता कि नहीं, शाब्द ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विधि करना जरूरी है, ये विधि है। इन कर्मकांड की विधियों के सदृश विधि नहीं, जिस दूसरा का ना कर्म सामान्यार्थ, नहीं कर्म विधि सामान्यार्थ नहीं है, ये अपरे कहता है कर्म विधि सामान्यार्थ मत को दर्शनमास के सदृश मत बनाओ इसको, ये जो है ना मोक्ष के लिए आवश्यक जो शाब्द ज्ञान उसका विधि है। अर्थात शब्द ज्ञान और मोक्ष, इस बीच में एक और ज्ञान होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये विधि है। ऐसा एक पक्ष और है, लेकिन हम लोग अनवस्था दोष देंगे, यदि शब्द ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं उत्पन्न, वाक्य महावाक्य का अखंडार्थ बोध होने के बाद ये मुक्ति नहीं हुई, तो अवान्तर अन्य ज्ञान पैदा होकर के भी क्या करेगा? जो अखंडार्थ बोध ज्ञान उत्पन्न हुआ तत्वमसि से, वह भी मुक्ति नहीं दे सका, उस ज्ञान से उत्पन्न एक दूसरा ज्ञान, वो कहां से मुक्ति दे देगा? जैसे हम लोग नयायकों को दोष देते हैं, यदि व्यवसायिक ज्ञान सब प्रकाश होकर स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, अनुव्यवसाय ज्ञान कैसे प्रकाशित कर देगा? वो अनुव्यवसाय ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता, व्यवसाय ज्ञान को प्रकाशित करेगा कह रहे हो? अरे ज्ञान वो भी ज्ञान ये भी है, जो वो ज्ञान में सामर्थ्य वो आ गया स्वयं को प्रकाशित, अन्य को प्रकाशित करने का, तो व्यवसाय ज्ञान भी खुद अपने आप को प्रकाशित करने को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता है? आप कहते नहीं नहीं, व्यवसाय ज्ञान केवल घट को प्रकाशित करता है, अपने को प्रकाशित नहीं करता, ये नहीं है उनका, उसको खंडन करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? ज्ञानत्वात्, यदि ज्ञानत्वात् ज्ञानत्व दृष्टिया व्यवसाय ज्ञान स्व ज्ञान रूप को प्रकाशित नहीं कर सकता, तो अनुव्यवसाय ज्ञान भी नहीं कर सकता, कोई आपत्ति यहाँ पर भी हमें देना है इसलिए। लेकिन पहले उस पूर्व पक्ष अपना कहता है, ये शब्द ज्ञान जो पैदा होता है और मोक्ष जो होने वाला है, उस दोनों के बीच में दूसरा ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए विधि ऐसे जो कहता है उसका खंडन करने के लिए आरंभ होता है। पूर्व पक्ष पहले अपना प्रतिमान करेगा, अपरे वर्णयंती उपासना आत्मविषय विशिष्ट विज्ञानांतर अगेन, आत्मविषय विशिष्ट विज्ञानांतरम भावे, ऐसे मोक्षम भावित रही अविद्या निवृत्ति भावित रही, किन्तु बीच में क्या करना? एक विशिष्ट विज्ञानांतर की भावना करनी चाहिए, आत्मविषय को विशिष्टम माने शब्द ज्ञानात विलक्षणम, ये शब्द ज्ञान हुआ है आपको सुन करके, इसकी अपेक्षा इसकी विलक्षण ज्ञान माननी पड़ेगी बीच में, उसके बाद अप्रोक्षानुभूति, ये शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान, बाद में होगी अप्रोक्षानुभूति अंतिम मुक्ति। इन परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में एक अलग विशिष्ट ज्ञान मानना पड़ेगा, जो परोक्ष ज्ञान से उस अप्रोक्षानुभूति को पैदा करने वाला होगा, उसके लिए आप प्रतिपासते विधि कह रहा है। इस तरह से पूर्व पक्षी दूसरे ने कहा, अपरे वर्णयंती क्या वर्णन कर रहे हैं? उपासना के द्वारा आत्मविषय जो विशिष्टम माने शब्द ज्ञानात विलक्षणम विज्ञानांतरम, अंतर शब्द के द्वारा शब्द ज्ञान की अपेक्षा विजाती है, वो शब्द ज्ञान भी नहीं रहेगा, उपमिति ज्ञान भी नहीं है, अनुमिति ज्ञान भी नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं है, जो प्रतिष्ठ भाव में होने वाला है प्रोक्षानुभूति वो भी नहीं है, वो अर्थात पंच प्रमाण दर्जन पांच प्रमाणिक ज्ञान जो होते हैं, इन पंचों से विलक्षण ज्ञान विचित्र ज्ञान है, वो न शब्दादि से जन्य है न वो अप्रोक्ष है, बीच में एक कड़ी ऐसी बना दी गई है जो परोक्ष और अप्रोक्ष के बीच में होने वाला विलक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान को उत्पन्न किए बिना अप्रोक्षानुभूति हो नहीं सकती। अरे उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यहाँ तक के उपासना कहा गया है, ऐसा एक पक्षी ने कहा। तेन आत्मा जायते अविद्या निवर्तकं च तदेव, और उस ज्ञान के द्वारा ही आत्मा वास्तव में अप्रोक्षण बुद्धि होती है। तेन माने ये जो बीच में आया विज्ञानांतर विलक्षण, उसी विलक्षण विज्ञानांतर जो बीच में है उसी के द्वारा आत्मा की यथार्थ स्वरूप अप्रोक्षण बुद्धि होगी। और वो जो बीच वाला ज्ञान था वही क्या करेगा, अविद्या निवर्तकं च तदेव, अविद्या को निवृत्त वो करेगा। सावधानी न आत्मविषय वेद वाक्य जनित विज्ञान, जो आत्मविषय जो वेद वाक्य से साक्षात जन्य जो ज्ञान है ना, प्रथम से श्रवण से जो उत्पन्न ज्ञान है शब्द ज्ञान, वो नहीं कर सकता है ये सब काम, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। जो आत्मविषय को वेद वाक्य तत्वमसी इत्यादि वाक्य से जनित जो ज्ञान है, अस्त्र मरण नीति इत्यादियों के द्वारा जो जनित जो अखंडार्थ बोध हम लोग कहते हैं, जिसको वेदांत में एक संज्ञा दिया गया तत्वमसी इत्यादि के द्वारा, जो भागत्याग लक्षणा करते हुए जो जीव ब्रह्म कित्व का ज्ञान विशेष होता है उसको अखंडार्थ बोध कहते हैं। उस अखंडार्थ बोध ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता आत्मानुभूति, वो पूर्व कह रहा है वो अखंडार्थ बोध को ज्ञान को क्या आत्मविषयम वेद जन्य वेद वाक्य जन ज्ञान, वेद वाक्य ज्ञान जो भाषा जान के बोल रहे वेद वाक्य जनितम अर्थात शाब्द ज्ञान, वो शाब्द ज्ञान जो है ना आत्मा का अनुभूति नहीं करा सकता, किन्तु वह शाब्द ज्ञान और आत्मा की अप्रोक्षानुभूति दोनों के बीच में एक विलक्षण ज्ञान मानना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर विधि किया गया पूर्वी आत्मा उपासित। एकस्मिन् अर्थे वचनानि अपि, इसी के लिए तो देखो विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वीत ऐसे कहा, दृष्टव्य के बाद श्रोतव्य मंतव्य निध्या, तीन तीन क्यों बोल रहे हैं आगे, श्रोतव्य बात खत्म होगी, फिर मंतव्य निध्या से अधिक बोल रहे हैं, इसका मतलब श्रवण से जन ज्ञान की अपेक्षा से श्रवण जन ज्ञान से होगी, बीच मन निध्यासन भी कहा हुआ है, ये सब पूर्व पक्ष करा। यद्यपि श्रोतव्य का अंग मंतव्य सम्यक श्रवण उस दिन हुआ माना जाएगा जिस दिन सम्यक मनन निध्यासन संपन्न हो जाए, मनन निध्यासन विशिष्ट श्रवण ये वास्तविक अप्रोक्षानुभूति का कारण है, केवल श्रवण अप्रोक्षानुभूति कारण नहीं है, यह सिद्धांत पक्ष नहीं है, यह सिद्धांत उसका न लेकर के दूसरे ढंग से ले रहा है, वो कहते पहले श्रवण का विधि है फिर मनन का विधि है फिर निध्यासन का विधि है, उत्तरोत्तर अतिरिक्त भिन्न भिन्न विधियां हैं, अतएव जो है शाब्द ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती ऐसे कहता है। लेकिन वेदांत पक्ष में ऐसा नहीं रहते, मुख्य पक्ष में श्रोतव्य ये उत्पत्ति विधि है, उसके लिए अंग विधियां चाहिए ना, जैसे आपने अग्निहोत्रम ज्योति का फिर ददरा ज्योति, देखिए ददरा ज्योति अलग विधि हो जाएगा है, अग्निहोत्रम ज्योति और ददरा ज्योति परस्पर में विनियोग विधि का अंगांगी भाव मानते हो, वो पृथक स्वतंत्र दो विधियां नहीं है, यदि पृथक होता तब कहते थे इससे फल मिला नहीं, इससे मिलेगा इससे भी नहीं, इस आगे जो कहा दिया उससे मिलेगा, ये बात नहीं होता, बल्कि आप कहेंगे उत्तरवर्ती सारी विधियों का अनुष्ठान करने से अग्निहोत्रम ज्योति के स्वरूप सिद्ध होता है, तो वो स्वरूप फर्मूला है, ये तो कहते हैं ना ददना ज्योति आदि जितने उत्तरवर्ती अंग वाक्य है उन अंग वाक्यों का अनुष्ठान से अग्निहोत्रम ज्योति की जो उत्पत्ति विधि कथित अग्निहोत्र कर्म के स्वरूप सिद्ध होता है, और कर्म स्वरूप सिद्ध होने से स्वरूप फल प्राप्ति का पूर्व बन जाता है, उत्पत्ति पूर्व होती है। इसी प्रकार यहाँ पर श्रोतव्य जो कहा गया है इसका अंग है, ददरा ज्योति के स्थानापन मान लो मंतव्य, ठीक है ना, वही विरेज के स्थानापन मान लीजिए, इस प्रकार से अंग विधियों का वो चीज है, इसलिए वो अंगों का अनुष्ठान किए बिना श्रोतव्य रूपी जो उत्पत्ति विधि का अनुष्ठान नहीं हो सकता। दृष्टव्य के योग्य श्रवण नहीं है, यद फलार्थ श्रवण कहा गया है वह फलार्थ श्रवण नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहते हैं इसका हम लोग, शाब्दिक ज्ञान केवल फालतू स्थूल शब्द ज्ञान ग्रहण हुआ है, केवल शब्दार्थ ज्ञान मात्र हुआ, तो वास्तविक श्रवण क्या है उसे श्रवण कहता हूं जिससे आत्मा वाला दृष्ट हो गया, जिस आत्मा का दर्शन हो जाना चाहिए, यदि आत्मा दर्शन नहीं है वह श्रवण ही नहीं है, वह तो केवल श्रोत्रजन ज्ञान है केवल, हम श्रोतव्य उसको लेते हैं जिसे आत्मा दर्शन, जैसे अग्निहोत्रम जुया स्वर्ग काम अग्निहोत्रम ज्योति, मैं अग्निहोत्र हूं तब हुआ मानूंगा जब स्वर्ग फल देने में समर्थ हो जाए, भैया नहीं पहले अग्निहोत्रम जुया स्वर्ग काम आ गया अधिकार विधि, फिर अग्निहोत्रम ज्योति आया, ये अग्निहोत्रम ज्योति का जो अग्निहोत्र होम हुआ ऐसे कब मानोगे, तो जब वह स्वर्ग उत्पन्न करने में समर्थ हो जाए, उससे पहले उपवास समर्थ है, उसको हम कहेंगे हवन हुआ ही नहीं। इस तरह से हमें कहना पड़ेगा आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मदर्शन के लिए ही श्रवण है ना। इसे श्रवण तब हुआ माना जाएगा जब आत्मदर्शन हो जाए। वो कब होएगा? जब दधना ज्योति का अनुष्ठान होता है, जैसे वैसे यहाँ पे पंडित जैसे जब अनुष्ठान होगा तभी वास्तव श्रवण हुआ माना जाएगा, क्योंकि वो उस फल को देने में समर्थ तब होता है, उससे पहले नहीं। तद यहाँ पर भी सारा समझना है। इसका विशाल विस्तृत रूप से अद्वैत सिद्धि में तो बहुत ही विस्तार किया है इस चीज को, देखिएगा। विज्ञान प्रज्ञा कुर्वी तो पूर्व से कह रहा अभी तो दृष्टव्य स्वन्वेष्टव्य सब जिज्ञास क्यों करे अलग अलग दो इत्यादि वाक्यानी। इस तरह से जो है ना पक्षद्वय प्राप्त हुआ, दो पक्ष है ना यहाँ, एक तो कर्मवत ही है साक्षात ने मान लिया, दूसरे के नहीं नहीं, एक अवान्तर ज्ञान को मानना पड़ेगा जो शाब्द ज्ञान से भिन्न ज्ञान है जो मोक्ष अविद्या निवृत्ति कर सके। दोनों पक्षों से पहला पक्ष खंडन सिद्धांत आरंभ होता है न, यहाँ तक पूर्व पक्ष था अब सिद्धांत। उसमें पहला पक्ष जिसने चार हेतु दिया था, एकत्व सत्या प्राप्त पूर्व दिया है, कर्म सामान्य तो पूर्व दिया है, मानसिक क्रिया तो पूर्व दिया है, भावना शत्रु तक अपूर्व दिया है, उनका खंडन करना आरंभ होते है। अर्थांतर अभाव और अपूर्व विधि वहां होगा जहां प्राप्तव्य अर्थांतर विद्यमान। ये जो कर्म से भिन्न स्वर्ग नाम का वस्तु अन्यत्र है उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, वहां अपूर्व विधि के द्वारा अंश त्रयोपेत भावना को माना जा सकता है, किंग के न कथम का व्यवहार बन सकता है। जब प्राप्तव्य स्व से भिन्न है ही नहीं तो किंग के न कथम कैसे होगा, अर्थांतर अभाव उसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। न चाह आतिथ्य उपस्थित अपूर्व विधि, आतिथ्य उपासित या पूर्व विधि नहीं है। क्यों अकस्मात, क्या कारण है, किस कारण से आप बात कर रहे हो, नहीं है कदा आत्म सर्व कथना अनात्म प्रच्छेद वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण अर्थांतर से कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वा अभाव, अर्थांतर अभाव था ना, उसकी जवाब उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। पहले प्रतिज्ञा कर दिया, जो उसने कहा था आत्म देवपास अपूर्व विधि है, उसी प्रतिज्ञा में कहा नहीं नहीं आत्म देवपास अपूर्व विधि नहीं है। अकस्मात हेतु पूछा, वो हेतु अर्थांतर अभाव। इसे हाथ इत्यादि विवादास्पद वाक्यानी अपूर्व विधि न भवंती, वो पक्ष हो गया साध्य हो गया, अपूर्व विधि न भवंती हेतु क्या हो गया अर्थांतर भाव। उसे अर्थांतर भाव की व्याख्या का विस्तार कर रहे हैं, क्या अर्थांतर नहीं है, कहते आत्म स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु प्राप्त भी नहीं है, आत्म स्वरूप कथन और अनात्म का प्रतिषेध जो वाक्य है इनसे जनित विज्ञान से भिन्न कोई अर्थांतर जो कर्तव्य रूपेण गाय हो, चाहे मानस से बाह्य व कर्तव्य से, मानस कर्तव्य या बाह्य कोई कर्तव्य कार्य है ही नहीं अभाव। तत्र ही विधेय साफल्यम, अपूर्व विधि आदि विधियों का सफलता वही होता है जहाँ यत्र विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेक पुरुष प्रवृत्ति गम्यते, जहाँ विधि वाक्य श्रवण मात्र से है ना, श्रवण मात्र से इसलिए कह रहे हैं वहां और यहाँ में अंतर है, वो श्रवण अलग है ये श्रवण अलग है, वो श्रवण के बाद कुछ भी कर्तव्य नहीं, ये श्रवण के बाद बहुत कुछ कर्तव्य है। इसे कहते हैं श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेक है ना पुरुष प्रवृत्ति गम्यते, श्रवण मात्र से जनित विज्ञान है उससे भिन्न पुरुष प्रवृत्ति बाह्य अथवा मानस दिखाई देता है। इस मनसा अध्याय में क्या है, मानस कर्तव्य दिखाई दे रहा है और दधना ज्योति इत्यादि में बाह्य कर्तव्य दिखाई दे रहा है। इसे जहाँ बाह्य किंचित कर्तव्य का अर्थांतर हो या बाह्य जब मानस कर्तव्य अंतर कोई अर्थांतर विद्यमान हो वही परम अपूर्व विधि सफल मानते हैं, अन्यथा नहीं। यथा जैसे आपका उनका ही दृष्टांत उठाया दृश्य पूर्ण स्वर्ग का भेजे मायो किन किन कथम असफल हो जाएगा, नहीं दर्श पूर्णमासी वाक्य जनित विज्ञान में दर्श पूर्णमास अनुष्ठान आगे ना जो मैं बात बोल रहा था अग्निहोत्र ज्योति ये शब्द जन विज्ञान से स्वर्ग मिल जाएगा क्या, नहीं दधना आदि का अनुष्ठान करना जरूरी है। इसे हतारा दृष्ट श्रोता भी इतने कहने से नहीं होता, मंत्र निध्यास बिना श्रवण हुआ ही नहीं, ये जो श्रवण हो रहा है ये श्रवण नहीं है, जो दर्शन योग्य श्रवण नहीं, दर्शन संबंधी दर्शन फल का श्रवण अलग चीज है, श्रवण अलग चीज, आत्मा और दृष्टव्य श्रोतव्य जो कह रहे हैं दर्शन फल का श्रवण, दर्शन विशिष्ट फल, दर्शन भी फल विशिष्ट श्रवण, और वो श्रवण का अंग मन नहीं दिया ऐसे लिया गया। इसलिए कह रहे हैं कि दर्श पूर्णमास जैसे वहां क्या रहा है दर्श पूर्णमास विधि वाक्य से विज्ञान मात्र से दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान नहीं होता, विज्ञान में संपादन नहीं होता। प्रतिबंध का निवारण करना ही तो अंग का कार्य है, नहीं तो अंगी का स्वरूप सिद्ध कैसे होगा? अंगों का काम ही क्या है? जैसे कोई भी घटात्मक कार्य उत्पन्न करना है किसी भी कारण से, वह करते क्या है आप? जितने भी अंग व्यवहार हो रहा है, चक्र का चलाना वगैरह जितने भी हैं, वो सारी चीजें क्या है? घटोत्पत्ति के प्रतिबंधकों का निवारण करना है। अंग का काम ही यही है, अंगी के द्वारा उत्पादन होने वाले फल के प्रति जो कुछ भी आवश्यक प्रतिबंध है उनको दूर कर दे और उत्पत्ति अनुकूल अपूर्व की उत्पत्ति कर दिया, किसी को मानते। इसलिए अंग का लक्षण ही क्या है? परार्थतम अंगत्तम, ठीक है। और परार्थता क्या है? प्रतिबंध का निवारण भी तो परार्थता है, किसी को कार्य उत्पन्न करने के लिए प्रतिबंध का आपने निवारण किया, यही उसके पारार्थक्यत्व है, वो अंगत्व का लक्षण किया है। बस ये अंतर है, या कसके जवाब दे रहे सिद्धांत ही। वहां पर क्या फल सीधा उत्पन्न हो रहा है अपूर्व द्वारा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है श्रवण के बाद सीधा जो मान रहे हो ना, हम कहते श्रवण के बाद भी सीधा नहीं मान सकते, वहां भी अपूर्व उत्पत्ति है। कैसे? आपके अंतकरण का योग्य जो उत्पन्न वही हुआ उसका पूर्व, क्यों नहीं अपूर्व उत्पत्ति? ये तो शब्दों की लड़ाई करते हैं, ये जितने भी संक्षेप सारिकार है चाहे द्वैत सिद्धिकार है, हमने एक ही देखा, ये शब्दों की जाल को लेकर के लड़ते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, आप अंतगण शुद्ध को क्या मानोगे? अपूर्ण नहीं है वो, अंतगण शुद्ध की बिना ही मन ध्यासन रूपी प्रतिबंध निवारण करके श्रवण की तरफ मुक्ति हो सकती है? कदापि नहीं हो सकता। कि अंतगण शुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट साधन है, उसके बिना कुछ नहीं, और उसी को हम अपूर्व कह देंगे? अंतर्गत शुद्धि रूपी जो चीज उत्पन्न करने जा रही इन साधनों के द्वारा वही उसके अपूर्व है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसको संज्ञा दो या ना दो बात अलग चीज, ना शुद्धि पूर्व हो गया फिर प्रतिबंध निवारण करने क्या जरूरत मंडी ज्ञासन की? प्रतिबंध यही है, चित्त की अशुद्धि ही प्रतिबंध है। इस मनन किसके लिए? विपरीत का विपरीत ग्रहण को निवारण करने, भले मानते नहीं माने बात तर्क से कोई काटने की कोशिश करता है, लेकिन चित्त शुद्धि हो गया उसके बाद कोई जरूरत कुछ करने की जरूरत नहीं, आम ब्रह्मा के कान में पड़ा उस क्षण समाप्त हो गया। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मानते हैं नहीं, हम भी अभी भी नहीं मानता हूँ। शंकराचार्य कहाँ लिखा है बताओ, फिर आप समझा देंगे उस पॉइंट को, दिखाओ कहाँ पर है, लाओ दिखाओ। नहीं है, यही पक्का है, पूर्ण चित्त शुद्धि वह चित्त से इंतजार करने पड़ी, पूर्ण चित्त शुद्धि हो गया फिर आभास नहीं रह जाएगा। आभास वही है जहाँ किंचित भी मन है अशुद्धि है। आभास की निवृत्ति तो अध्यास की निवृत्ति तो सब कुछ खेल है, अध्यारोप हुआ है उसका निवारण करना है, वो किंचित भी अशुद्धि है तो वहां अध्यारोप रहे। क्यों नहीं होती है? चित्त शुद्धि होने से जैसा हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होता है, चित्त की अस्तित्व खत्म हो जाती है। चित्त का नाश क्या मानते हैं आप? चित्त को भी नष्ट होता ही नहीं है। मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था, विधेय मुक्ति होने तक मनोनाश नहीं हो सकता, सभी शास्त्र ही कहता है जब तक शरीर जिंदा है तब तक चित्त का नाश नहीं होता। अविद्या का नाश ही चित्त का नाश मानना है वो, इसीलिए इसलिए क्या मानना पड़ेगा? अविद्या का नाश ही चित्त का नाश है। अविद्या की निवृत्ति कब हुई? जैसे आपके स्वरूपानुभूति हो गई, स्वरूपानुभूति होती है तब जब चित्त शुद्धि हो जाती है। इसलिए स्वरूपानुभूति होने का मतलब चित्त का नाश नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रांति है लोगों के अंदर। जो जीवन मुक्त अवस्था के वर्णन ही खत्म हो जाती है, फिर आचार्य की व्यवस्था ही खत्म। आचार्य वन पुरुष वेद पर बहुत विस्तृत विचार किया आचार्य शंकर ने, इसीलिए यदि आचार्य कहां से मिलेगा आपको? यदि जीवन मुक्त हुआ जैसे, अब जीवन मुक्त और विधि मुक्त अवस्था नहीं रहेगा, अप्रोक्षानुभूति होती ही चित्त नष्ट हो गया, मनोनाश मान लिया आपने, ठीक है, मनोनाश हो गया चित्त नष्ट हो गया तभी मुक्ति मानोगे, तो जीवन मुक्त आचार्य मिलेगा ही संसार में। मनोनाश दो प्रकार का, मनोनाश दो प्रकार का है, अरूप मनोनाश एक स्पष्ट हो ही गया। सर्वनाश तो कैसे हुआ फिर, जीवन मुक्ति काल में हो गया ना, जीवन मुक्ति काल में स्वरूप नाश हो ही गया, फिर क्या रह गया स्वरूप नाश का? वो अशुभ वासनाओं की वृत्ति मन निर्वृत्ति रहता है इतना मात्र आता है चित्त का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फिर शुभ वृत्ति, शुभ वृत्ति मान लिया आपने, फिर तो मुक्त ही नहीं है। वो जब उत्थान अवस्था में रहता है तब जीवन मुक्त नहीं है महाराज जी, ये योग वासिष्ठ और जीवन मुक्ति का मत मेरा नहीं, वो बात अलग चीज है, किसी का भी मत है। योग वासिष्ठ भी नहीं कह सकते, योग वासिष्ठ बार बार एक मनोनाश करना जरूरी है, उसके अंदर जीवन मुक्त हो नहीं सकता। मनोनाश के बिना जीवन मुक्ति नहीं है, और नाश को दूसरों की कल्पना मात्र की व्यवस्था देने के लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के लिए, नाश तो नाश है। जो स्वरूप ही नष्ट हो गया उसके बाद और भी अरूप नाश क्या होता है? जो स्वरूप नष्ट हो गया फिर अरूप नाश क्या है? एक तो शब्दों की जाल बिछाई गई है बेको बनाने में चाल है। सीधे सीधे आचार्य शंकर के सिद्धांत से डायरेक्ट चलता आदमी तो उसे कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता है। शंकराचार्य कभी नहीं कहते हैं कि भाई कहीं भी किंचित मल भी रह गया फिर भी जीवन मुक्त हो गया, मल रह गया फिर जीवन मुक्त हो गया, ये कैसा हो? मल ही तो बंधन है और मल रह गया फिर जन्म कहां से आएगा? कुछ भी नहीं, जो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि का अनुभूति का मतलब ही है सब कुछ समाप्त। इसलिए हम बार बार कहते हैं जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति की व्यवस्था केवल अज्ञानी का दृष्टि से है, नहीं तो जन्म विदेह मुक्त तो है ही नहीं। ये क्षण अनुभूति उसमें ब्रह्मविद ब्रह्मभवती हो गया, बात ही खत्म है। ये सब व्यवस्था इसलिए देना पड़ा आचार्य पुरुषविद, फिर आचार्य कहां से मिलेगा? वो तो ब्रह्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं, शरीर कैसे चल रहा है, बाधा वृत्ति साम्राधिकरण को लेकर चला। ये सारी चीजों की व्यवस्था देने के लिए लेशा विद्या की परिकल्पना जो कर दिया उसे सारा नवी वेदांत चौपट कर दिया। विशुद्ध वेदांत का स्वरूप को ये नवी वेदांत ने वही खिचड़ी पका दिया जब इन्होंने लेशा विद्या मान लिया। जब लेशा विद्या फिर जीवन मुक्त किया सिद्धांत लेख संग्रह इसी बात पर बहुत जोर दिया। वह सिद्धांत लेख संग्रह कार्य करते यदि आपने अविद्या लेश मान लिया फिर जीवन मुक्त कैसे? अविद्या किंचित भी रह गया कण भर भी बात वो मुक्त नहीं है, जीवन मुक्त कहां करता? ये तो केवल इन ग्रंथों के आपस में व्यवस्था देने के लिए विभिन्न कल्पना अलग अलग अलग करते गए, नाश भी अनेक प्रकार का, रही भी अनेक प्रकार का मनो व्यवस्था देते गए। इसे उत्तरवर्ती हम इसे जब लिखते हैं ग्रंथों में भी अपना जो लिखा है पुस्तक प्रदर्शन सार उसमें तीन भाग हमने कर दिया, शंकर पूर्व वेदांत, शंकर वेदांत, शंकर उत्तर वेदांत। शंकर वेदांत भी गलत है शंकर पूर्व वेदांत की दृष्टि से। शंकर वेदांत क्या कहता है कि जातवाद भी स्वीकार कर रहा है, मंद मध्यम अधिकारी के लिए सृष्टि उत्पन्न हुआ और सृष्टि में मेहनत करेगा, और शंकर पूर्व वेदांत कहता है सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुआ, बकवास है, अजातवाद। वास्तविक वेदांत अजातवाद, ये सारी चीजें ये नाश होना जरूरी है। अरे वो तब तो नाश करो, है ही नहीं जो नाश क्या करूंगा उसे, है ही नहीं उसके नाश की व्यवस्था की सोच रहे हो? मनोनाश की कल्पना वगैरह भी जो ना अजातवाद में नहीं बन सकता, मन उत्पन्न ही नहीं हुआ मन को क्या नाश करूंगा, वासना है ही नहीं उसका नाश क्या करोगे? ये सब मन मध्यमाधिकारी अज्ञानियों के लिए एक परिकल्पना मात्र वास्तविक वेदांत नहीं, ये मध्यम वेदांत है। सर्वोत्कृष्ट वेदांत इसलिए अजातवाद है, मध्यम मंदाधिकारी के लिए ये वेदांत है, और बिल्कुल ही जो अन्य वेदांत हुए जो विशिष्टाद्वैत है द्वैताद्वैत है दुनिया भर जो हुए हैं उन लोगों को जवाब देने के चक्कर में नवी वेदांतों ने अनेक कल्पनाएं कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं उन कल्पनाओं के जाल में फंस जाते हैं, असली अजातवाद को छोड़ देते हैं। आप अपने स्वरूप अजातवाद में जब टिकाए रखो सारे वेदांत के जवाब निकल जाते हैं, कोई प्रश्न कोई शंका नहीं रह जाती। विचार चल रहा था दर्शपूर्णमास विधि भाग की जनित विज्ञान से केवल दर्शपूर्ण अनुष्ठान नहीं होता है, नहीं दर्शपूर्णमास विधि भाग की जनित विज्ञान में दर्शपूर्णमास अनुष्ठान, किंतु क्या करो तच्छा अधिकारी आदि अपेक्षा अनुभान, किंतु अधिकारी आदि अनेक साध्य साधनों असाधन से कोटियों समग्र सामग्रियों से की अपेक्षा करते हुए ही वह सिद्ध होने वाला वस्तु है। न तो नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेक दर्शपूर्णमासाधिपत पुरुष व्यापार असंभवती न संभवती, ये नेति नेति में ऐसा नहीं है, इत्यादि आत्म प्रतिपादक जो वाक्य जनित विज्ञान से अतिरिक्त जैसे दृष्टिप्रनाश आदि में होता है उसी प्रकार कोई अतिरिक्त पुरुष व्यापार की अपेक्षा न संभवती। ये अंतर है दोनों। सर्व व्यापारोपशम हेतु वाक्य जनित विज्ञान से, क्योंकि वह वाक्य जनित जो विज्ञान है वह सकल प्रकार के व्यवहार का समाप्ति विनाशक होता है। पूर्व पक्ष में था विमतम, विमत जो वाक्य है वो प्रवर्तक वाक्य है। वैदिक ज्ञानवत्त विधि वाक्योक्त ज्ञानवत्त, ये उसका अनुमान था। उसका अनुमान था जितने भी वेदांत वाक्य है समस्त वेदांत वाक्य प्रवर्तक वाक्य ही होते हैं। क्यों? नहीं विधि पर मैंने वही प्रवर्तक वाक्य विधि वाक्य सीधे सीधे अपूर्व विधि परक वाक्य प्रवर्तक वाक्य के द्वारा खत्म हो जाएगी। कौन सी विधि बोलने की जरूरत है, उत्पत्ति है कि नियम है, फिर वो लफड़ा आएगा। ये सीधा कहे प्रवर्तक वाक्य, फिर बड़े बड़े शास्त्र होता है तो विस्तार स्पष्ट करेंगे अपूर्व विधि ही हो सकती है, क्योंकि अनेक जगह इसे देखा गया फिर प्रवर्तक वाक्य सिद्ध कर दिया, फिर कहते कौन सा प्रवर्तक है, ये उत्पत्ति विधि है, नियम विधि है, परिसंख्या विधि है, कौन सा विधि मानोगे? यही प्रवर्तक मानोगे तो प्रश्न उठे, नहीं मानो तो जड़ी खत्म हो गया उसका। पहले कहते हैं प्रवर्तक है, क्यों? वैदिक ज्ञान होने से, वैदिक ज्ञानता हेतु दृष्टान विधिवाक्योत्थ ज्ञान के सदृश होने से। जब ऐसा आशंका किया वहां पर प्रवर्तक विषयत्व को पारि कर देना, प्रवर्तक विषयत्व पारि कर देना, यत्र यत्र प्रवर्तक वाक्यत्व तत्र तत्र प्रवर्तक विषय ज्ञानवत्तम, ये वहां पर जाओ उपाधि बन जाएगी। साध्य व्यापकता और साधन की अव्यापकता है। यत्र यत्र वैदिक विज्ञानवत्तम, यत्र यत्र वैदिक विज्ञानवत्तम तत्र प्रवर्तक विषयत्वम नास्ति यतनेति रीति इत्यादि वाक्येषो। इस प्रकार से साध्य व्यापक साधन अव्यापक उपाधि बन जाता है। उसको मन में रखकर के उन्होंने कह दिया नहीं इत्यादि से, नहीं उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति जनकम अब्रह्मनाद विज्ञान निवर्तत्व दो हेतु दे दिया। उसे पहला बोले रहे प्रवर्तक विषय को प्रवृत्ति जनकम उपाधि है। उदासीन विज्ञानम, उदासीन विज्ञान किसको कहते हैं? इसी वाक्य में आगे जो दिया है एकमेव अद्वितीयम तत्त्वम सिद्ध्यम आदि वाक्यानाम विज्ञानम, एकमेव अद्वितीयम तत्त्वम इत्यादि वाक्यों से जन्य जो विज्ञान है उसका नाम उदासीन विज्ञान। वह उदासीन विज्ञान कैसी है? कहते प्रवृत्ति जनक नहीं है, नहीं प्रवृत्ति जनकम न है ना, वहां पर नहीं से शुरू किया है, वह प्रवृत्ति जनक नहीं हो सकता। और अब्रह्म अनाथ विज्ञान निवर्तक भी है वो अब्रह्म और अनाथ विषय जो विज्ञान का निवर्तक भी है। ये दो उपाधियां हैं अनुमान में, दो उपाधि दी दिया। प्रवृत्ति जनकम ने प्रवृत्ति विषयम भवति प्रवर्तक विषयत्वम उपाधि है, पहली उपाधि दिया। दूसरी उपाधि दे रहे हैं अब्रह्मनात्म ज्ञान निवर्तकता, वैदिक ज्ञानता हेतु के ऊपर दूसरी उपाधि है अब्रह्म अनाथ विज्ञान वाला है, विज्ञान का निवर्तक है, प्रवर्तक नहीं है, ये उपाधि बन जाता है। एक अन्वय परक उपाधि, एक व्यतिरिक उपाधि, समझो हो गया अन्वय उपाधि और दूसरा व्यतिरिक उपाधि होता है। जो प्रवर्तक वाक्य नहीं होगा, साध्य आप ऐसे लेंगे, जो प्रवर्तक वाक्य नहीं होगा वह निश्चित रूप से अब्रह्म अनाथ विज्ञान का निवर्तक होगा। जो प्रवर्तक वाक्य नहीं है, जैसे वहां पर आप देखते हो नायम सर्प बोल दिया, बस नायम सर्प यम रज्जो हो, नायम सर्प इतना कहने से ही क्या प्रवर्तक वाक्य, इससे कहीं विधि नहीं है। नायम सर्प आपने कह दिया, यहाँ कोई विधि नहीं, कोई ये प्रवर्तन नहीं करा रहा है, इसलिए यह प्रवर्तक वाक्यम न भवति तत् अब्रह्म अनात्म शक विज्ञान निवर्तकम भवति यथा नायम सर्प इत्यादि ज्ञानम, व्यतिरिक उपाधि कहा जाता है। और पहले वाला अन्वय उपाधि, यत्र यत्र यत्र प्रवर्तक वाक्यम प्रवर्तक वाक्यम भवति तर प्रवृत्ति जनकम भवति या प्रवर्तक विषयवान भवति, ऐसा बन जाए ना। इस प्रकार से उस पूर्व पक्ष के अनुमान पर जन्मा नीचे दिया हुआ है अनदिरी में विमदम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञान विधिवाक्यों संज्ञानवत यह आशंका हुई तो पहला उपाधि प्रवर्तक विशेषत्व उपाधि क्या नहीं इत्यादि के द्वारा अवतरणी क्रिया मिथ्या ज्ञान निवर्तक विद्यार्थी अब्रह्मणार्थ विज्ञान निवर्तक का मतलब क्या मिथ्या ज्ञान का निवर्तक है जैसा नायम सर्व क्या किया था अयम सर्व इत्याग्र मिथ्या ज्ञान का निवर्तक था इसलिए उपाध्यंतर माह है ना टीका में कह रहे थे उपाध्यंतर माह ये दो अलग अलग उपाधियां हैं वाक्य ज्ञान से तो निवर्तकत्व प्रवर्तकत्व चिन्ह तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अद्वैत परक जितने वाक्य है इससे जन जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान का भले निवर्तक है फिर भी प्रवर्तक भी रहे निवर्तक होता हुआ प्रवर्तक भी है मान लो तब सिद्धांति जवाब है न चिंतन निवृत्त प्रवृत्ति प्रपद्यते विरोधात निवृत्ति जो करता है वो प्रवृत्ति करा नहीं सकता परस्पर विरोध होने से तिष्ठा कह दिया फिर गच्छा कैसा होगा साथ में अरे दो में एक ही तो आदेश पालन होगा तिष्ठा होगा कि गच्छा होगा अब तिष्ठा बोल दिया गति का निवृत्ति करा दिया और फिर गच्छा बोलोगे तो या तो करेगा तो फिर निवृत्त होना है दो में एक होगा कि परस्पर विरोधी स्थिति गति उभय जैसे एक साथ नहीं हो सकता बस फिर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक वाक्य का बोध नहीं हो सकता नचित निवृत्त प्रवृत्ति उपपत्ति दे क्यों हेतु दे दिया विरोधात भाषकर करें विरोधा प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवृत्ति और मिथो विरोधार्थ प्रवृत्ति विज्ञान और मिथ्या विज्ञान निवृत्ति ये दोनों परस्पर विरुद्ध है वाक्य चिंत विज्ञान मात्र न अब्रह्म अनाथ विज्ञान निवृत्ति चेत पूर्व पक्षी कहता है वाक्य चिंत विज्ञान मात्र से अब्रह्म अनाथ विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती कुछ करना पड़ेगा बीच में आप है ना साधना अव्याप्ति पर शंका साधन व्याप्ति की शंका कर रहे पूर्व पक्षी उपाधि किसको कहते हैं साध्य व्यापक होता है साधन का अव्यापक होना चाहिए ना वो कह रही साधन व्यापक ही है ये आपका जो दूसरा उपाधि है अब्रह्म अनाथ ज्ञान निवर्तकत्व ये जो आपने उपाधि दिया है उसके ऊपर कहते नहीं ये अवश्य ही किंचित प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति है यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति साधन ही निवर्तक होता हुआ प्रवर्तक वो खंडन हो गया वो विरोधात नहीं हो सकता लेकिन प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति कुछ किया तब वो हटा अर्थात वाक्य चरित विज्ञान से सीधे निवृत्ति नहीं हो सकती पीछे कुछ प्रवृत्ति माननी पड़ी अतएव साध्य व्यापक हो गया साध का अव्यापक नहीं हुआ साधन का व्यापक हो जा रहा है साध्य व्यापक होते हुए साधन का व्यापक हो गया ऐसा यदि कहते हैं तब कदि चिन्हो ऐसा नहीं कहना तत्त्वमसि नित्य नीति आत्मे वेदम एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्मविदम् अमृतम् नानादतोऽस्ति दृष्टि तदेव ब्रह्मत्वम् इति इत्यादि वाक्यानाम् तत्त्ववादित्वात् इत्यादि वाक्य सीधे ही आत्मवादी वाक्य तत्त्ववादी मैंने आत्मवादी वाक्य होने के नाते साक्षात निवृत्ति करा देंगे अन्य बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है कहेंगे ब्रह्मात्म के ज्ञान वाला जितने भी ये अद्वैत वाक्य हैं ये साक्षात अभिविद्या ज्ञान और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं इसमें उससे संशय नहीं है विशेष समर्पक कहानी पूर्व पक्ष का तो ऐसा है जितने भी वाक्य है ना द्रष्टव्य विधि का जो विषय कौन आत्मा द्रष्टव्य पदार्थ है ना द्रष्टव्य विधि हो गया आत्मा द्रष्टव्य उसे द्रष्टव्य पूरा विषय कौन है आत्मा तत्समर्पक है उसके स्वरूप कथन मात्र क्रम है ये निवर्तक नहीं हो सकते इसलिए ये अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकती आत्मा के स्वरूप मात्र कथन क्रम है उस आत्मा स्वरूप को जान कर कुछ करना पड़ेगा तभी ज्ञान निवर्तक बन सके जैसा आपने मिट्टी का स्वरूप का वर्णन कर दिया किसी कारण स्वरूप का वर्णन कर दिया वो जो है आपको कार्य को उत्पन्न कराएगा क्या सीधे ही नहीं उसके पीछे कुछ करना पड़ता है तब कार्य रूप तो मृत्यु का स्वरूप निवृत्ति पूर्वक घट स्वरूप की प्रवृत्ति जो हुई उत्पत्ति हुई है उसका पीछे कुछ प्रवृत्ति जरूर है उसी प्रति यहाँ पर भी करना वो आत्म स्वरूप का कथन करके अनात्म स्वरूप की निवृत्ति जो करा रहा है इसके बीच में आत्म स्वरूप ज्ञान के साथ